दोस्तों सोचिए जरा, हम सबकी जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। कभी वो फेलियर्स के रूप में आते हैं, कभी लोगों के डाउट के, कभी अपने अंदर के डर के। लेकिन रायन हॉलिडे हमें एक सिंपल और पावरफुल फॉर्मूला देते हैं, ऑब्स्टिकल ही आपका रास्ता है। स्टोइक फिलॉसफी ये कहती है कि हर प्रॉब्लम दो चीजें लेकर आती है, एक चैलेंज और एक चांस। और जो इंसान अपने परसेप्शन को कंट्रोल करता है, जो एक्शन लेना बंद नहीं करता और जो अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाता है, उसके लिए कोई भी रुकावट रोकने वाली नहीं होती। हिस्ट्री के हीरोज मार्कस ऑरेलियस, एडिसन, लिंकन, मैंडेला, इन सबका एक ही कॉमन पॉइंट था, उनके सामने बड़े से बड़े ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन उन्होंने हर ऑब्स्टिकल को एक नई सोच, एक नई स्ट्रेंथ और एक नई अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं, ये आपकी भी कहानी हो सकती है। कल जब आपके सामने कोई छोटी या बड़ी प्रॉब्लम आए, तो अपने आप से बस एक सवाल पूछना, इस ऑब्स्टिकल के अंदर छुपी अपॉर्चुनिटी क्या है? एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं इसे। आपने एक प्लान बनाया था जो फेल हो गया। अक्सर हम कहते हैं ये तो बर्बाद हो गया, लेकिन अगर आप सोचो कि मुझे फ्री फीडबैक मिल गया, अब मैं और बेहतर बना सकता हूं, तो वही फेलियर एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। असल लेसन ये है कि जिंदगी में ऑब्स्टिकल कोई बैरियर नहीं, बल्कि एक ब्रिज है। हर रुकावट आपके लिए एक नया रास्ता खोल रही होती है, अगर आप उसे देख सको। और जब आप ये माइंडसेट अपना लेते हो, तो आपके लिए फियर एक सिग्नल बन जाता है, फेलियर एक टीचर और ऑब्स्टिकल एक गाइड। फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपके सामने जो भी चैलेंज है, करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ या पर्सनल स्ट्रगल, उसे एनिमी मत समझिए, उसे अपना टीचर समझिए, क्योंकि आखिर में द ऑब्स्टिकल इज द वे।